lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Sobota, 13 marca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najnowszy bilans zakażeń koronawirusem nie napawa optymizmem. Liczba infekcji znów przekroczyła 20 tysięcy. Brytyjczycy oddadzą hołd osobom, które przegrały walkę z COVID-19. Stanie się to w rocznicę ogłoszenia pierwszego lockdownu. Rośnie zagrożenie lawinowe w Tatrach. Ratownicy ogłaszają trzeci, najwyższy poziom alertu. 21 049 osób zakaziło się ostatniej doby koronawirusem. To druga najwyższa liczba infekcji podczas trzeciej fali pandemii w Polsce. Od wczoraj zmarło 343 chorych z COVID-19. Wykonano 73 tysiące testów. W szpitalach przebywa obecnie 19,5 tysiąca osób z koronawirusem. Pod respiratorami 2011 pacjentów. Szczepień przeciw COVID-19 wykonano dotąd w Polsce ponad 4 miliony 390 tysięcy. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2 miliony 835 tysięcy osób. Dwiema dawkami zaszczepiono ponad 1,5 miliona Polaków. Tymczasem do końca marca dotrze do naszego kraju o około 550 tysięcy mniej szczepionek firmy AstraZeneca. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapewnił, że rząd zrobi wszystko, aby ograniczenie dostaw szczepionek AstraZeneca nie odbiło się na programie szczepień i dostawach do punktów szczepień. Ale też prosimy Państwa o zrozumienie, jeżeli by nastąpiły pewne opóźnienia, pewne przesunięcia w terminów wizyt pacjentów. Kilka państw w Europie zdecydowało się na czasowe wstrzymanie szczepienia preparatami AstraZeneca po pojedynczych przypadkach zgonów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że nie ma potwierdzonego związku między zgonem a szczepieniem szczepionką AstraZeneca. W Polsce również żaden przypadek zgonu, który moglibyśmy powiązać ze szczepieniem szczepionką AstraZeneca, nie wystąpił. Jeszcze dziś na szczepienia przeciw COVID-19 mogą zapisywać się osoby w wieku 69 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi dostało już ponad 5 milionów Francuzów, poinformował premier Jean Castex. To 7,5% całej populacji i 9,5% wszystkich dorosłych w kraju. Wszystkim, którzy są zaangażowani w ochronę naszych współobywateli, dziękujemy za mobilizację. Jesteśmy zjednoczeni, pokonamy wirusa, dodał premier na Twitterze. Wczorajszy dekret francuskiego rządu zezwala na przeprowadzenie szczepień również strażakom i ratownikom. We Włoszech rozgorzała ostra dyskusja dotycząca szczepienia dziennikarzy jako grupy zawodowej szczególnie narażonej na zakażenie koronawirusem. Na portalach społecznościowych spierają się dziennikarze zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania. Pierwszym, który zwrócił uwagę na to, że wykonywanie zawodu dziennikarza nie jest pozbawione ryzyka zakażenia, był prezes Związku Dziennikarzy Karlo Werna. Podkreślił, że chodzi o researcherów, przeprowadzających wywiady reporterów, fotografów i operatorów kamer. Na jego apel pozytywnie odpowiedziały dwa regiony. Sycylia i Kampania umieściły zawód dziennikarza na priorytetowych listach drugiej fazy szczepień w grupie zawodów stanowiących podstawową służbę publiczną. Niektórzy znani dziennikarze nie chcą jednak być zakwalifikowani do takiej grupy. Dyrektor programu informacyjnego jednej ze stacji telewizyjnych Enrico Montana stwierdził, że wstyd mu za kolegów domagających się przywilejów w czasie, gdy wielu seniorów czeka na przyjęcie pierwszej dawki, a sam prezydent Włoch 79-letni Sergio Mattarella otrzymał szczepionkę po ponad 2 miesiącach od rozpoczęcia akcji. W ramach riposty reporterzy odpowiedzieli mu, że przez cały miniony rok strachu po to, by informować społeczeństwo o koronawirusie, narażali siebie i swoich bliskich. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Wielka Brytania uczci pamięć wszystkich zmarłych z powodu COVID-19. Stanie się to 23 marca, w rocznicę ogłoszenia przez premiera Borisa Johnsona pierwszego lockdownu z powodu epidemii. Od drugiej połowy stycznia liczba nowych zgonów, podobnie jak zakażeń, na wyspach wyraźnie spada. Dziś poinformowano, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 121 zgonów w związku z COVID-19. Wykryto też 5,5 tysiąca nowych zakażeń. Wybierając się w podróż samochodem, reagujmy na zmienne warunki pogodowe, przypominają policjanci. Sprawdźmy, czy na trasie może padać, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze ta nasza prędkość, z którą się poruszamy, była dostosowana do panujących warunków na drodze. Jeżeli widzimy, że warunki atmosferyczne ulegają nagłemu pogorszeniu, zdejmijmy zawsze nogę z gazu. Tej nocy miejscami może padać deszcz, a na północy i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. We znaki daje się też silniejszy wiatr, zapowiada synoptyk Szymon Ogórek. Na północnym zachodzie, nocą, w sobotę na niedzielę spodziewamy się porywu wiatru, który mógłby się kwalifikować już na ostrzeżenie meteorologiczne, czyli osiągać bądź przekraczać 70 km na godzinę. Wysoko w górach porywy do 120 km na godzinę. Topr podniósł wieczorem do najwyższego, trzeciego stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. W komunikacie napisano, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu. Z powodu silnego wiatru nie kursowała dziś kolej linowa na Kasprowy Wierch, a także narciarskie wyciągi krzesełkowe na halach Gąsienicowej i Goryczkowej. Odwołano dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Został przełożony na jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni i też może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Otwiera multiinstrumentalista z Republiki Południowej Afryki. Gdzieś tam daleko od nas żyje sobie i tworzy Mama Ayuto, mistrz epek. Today's feels like every day jest jego czwartą, pewnie nie ostatnią. Na tym mini wydanym kilka tygodni temu albumie jest utwór o tym samym tytule, krótki, ale dosadny. Tak będzie wyglądała trzecia godzina naszego sobotniego spotkania, chociaż za chwilę też przyspieszymy. Spokojnie, proszę się o to nie martwić. Za chwilę Ayane Wink i ze Strillo, a później pojawi się bardzo przepyszny miodowiec. girl, and you can't stop them, they are my girl, and I can't find out what you want, what you got, I got that honey pie, come bite it, bring your own fork, girl, you know I don't provide it. Oh, girl, don't you stop taking my honey, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh, girl, don't you stop taking my honey. Can't stop them, they are my girl, and I can't find out what you want. They are my girl, and I won't stop it, they are my girl, and you can't stop them, they are my girl. Oh, girl, don't you stop taking my honey, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh, girl, don't you stop taking my honey. Jeśli Państwu zasmakowało takie ciasteczko, to one pojawiają się w każdą sobotę tutaj. Między 20 a 23. Gorąco zapraszamy Państwa. Johnny, Jacob Lee Nicholas Salinger, młody artysta, 95 rocznik, ale znany głównie właśnie pod pseudonimem Johnny. Ewentualnie, gdyby Państwo chcieli znaleźć jeszcze więcej twórczości tego młodego artysty, który na świat przyszedł w San Francisco, ale ostatecznie wylądował w Kalifornii, to można szukać również pod pseudonimem Johnny Utah. Amerykański piosenkarz, autor, producent, bardzo zdolny chłopak. Teraz o zdolnym człowieku absolutnie. Kto nie zetknął się z produkcją tego producenta, to na pewno ma sporo do nadrobienia. To nie moje słowa, tylko przeczytany fragment komentarza o twórczości Maćka Golińskiego. Envy to człowiek, bez którego polska scena muzyczna byłaby po prostu, proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć to wprost, uboga. Najlepszą rekomendacją dla jego twórczości niech będzie niekończąca się lista osób, z którymi współpracuje Envy, no i do tego wszystkiego ten jego spokój i opanowanie. Teraz nie będzie spokojnie, bo to utwór, do którego Envy zaprosił Mroza. Dni zamieniam. Już teraz w Trójce. Thank you. może trochę zabawi. Tułam się po kontynentach, a każda ziemia ta sama, każdy dzień ten sam. Ile nie do przytulenia, choć czasem uda się przytulić. Program Trzeci Polskiego Radia. Finally I'm learning how to feel. Finally I'm Wschodząca artystka R&B przedstawia okrojoną wersję ostatniego singla Trippin. Melodię, którą interpretuje, to klasyka popu z pierwszej dekady XXI wieku, ale przyjemna, z delikatnym remiksem Trip Out Soul. Tak to prezentuje się. A za chwilę Kembe. O, to będzie ciekawa propozycja. A później Louis Blue, chłopak, o którym zupełnie niewiele wiadomo, jeśli chodzi o jego twórczość, poza tym, że jest naprawdę doskonały. I jego największą zaletą jest to, że rzadko się wychyla. Co oczywiście fanów doprowadza do furii, bo chcemy mieć kontakt z artystami, ale jeśli rzeczywiście nam nie dozują tego kontaktu, no to czujemy się nieco poddenerwowani, ale Louis Blue na szczęście robi to w sposób taki bardzo kontrolowany. Nice. I see you staring at me. Sobie gramy. Jeszcze przez niespełna 30 minut naszego sobotniego spotkania. Na scenę wejdą teraz przedstawiciele skandynawskiego soulu. Duński towar eksportowy, choć nie lubię tego zwrotu, ale duet Flake już po prostu nie mieści się na rodzimej scenie i ma chrapkę, by coraz mocniej rozpychać się na światowych listach. I bardzo fajnie, genialnie to wróży. Teraz utwór z chyba 2016 roku, o ile mnie pamięć nie myli, Angel Zoo z bardzo popularnego albumu, który wielokrotnie pokrył się platyną w Danii. Proszę sprawdzić, bo być może spodoba się Państwu. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow. It ain't your business what I wanna do now. Oh, I don't wanna take a bow. Oh, cause I've been dreaming for a while. Oh, I settle with the butterflies. No, the night's going out of style. Whoa. Since I can't forget why I went for it. Oh, then why don't we just make it now? No, there ain't no need to wait it. I'll fly with the angels in my suit. Try reaching out at the wild moon. Doing clouds, let's do it now. Play on through it, make it now. How am I feeling in this gloom? I'm trying. In my dress code. Whoa. My blind ambition kit. Tissues don't regret. So why don't we just make it now? No, ain't no need to wait it. I fly with the angels in my suit. Try reaching out at the wild moon. Ambition leads you blind, I'm taking out of time. Can't go flying with a crow. Okay, gotta leave the house, I gotta leave it now. Cause I'm on it, on it, on it, on it. I'm on it. On it, on it, on it. I'll fly away and I'll promise you the way. I'll fly with the angels in my suit. Try reaching out of the wild moon. zawiłej i ciekawej historii w tym utworze Flying Nimbus, Seb. Trudno się dziwić, proszę Państwa, bo warto usłyszeć w tym, doszukać się dźwięków Afryki, ale także egzotyki wschodu. Seb to bardzo młody artysta, który mieszka i pracuje w Casablance, to Maroko. No i stąd te inspiracje. Warto też sięgnąć po nieco więcej od tego bardzo utalentowanego gitarzystę i producenta bitów. A na naszą scenę wraca znów Envy, tym razem w parze z Fishem. Kryminalny blues. Dzień dobry, cześć, on ciągle zły, choć w okolicach tam. Gdzie nie poślesz nigdy swego dupka sam. Ma zaczesany włos, pokaźną brew, kotwicę na ramieniu na tle morskich mew. Mama mówi mu, bo w domu lepiej jak ta lampa stój, on zakłada ciągle na przyczesany włos. Piękny art deco, złota klosz. Cały dzień wieczorami na ulicy Marszałkowskiej rzuca wielki chudy cień. Ma mózgu twardy, pyka w kieszeni błyszczy srebrny nóż. A pod nosem od godziny 18 na języku kryminalny blues. Oraz wie, w sandałach swych nosi żółty ser. A gdy słońce wschodzi, słuchać o pompich. Szybko do domu i na głowę klosz. I stoi tak, jak gdyby nigdy nic. Blow, as in the blowhound. As in the blowhound. Żółty kruślo. Kiedy on zły zakochał się w damie, co ze stylem unosiła się. On za nią szelmowsko tu. Ona na wszelki wypadek paluszkiem śmiało damy odzież zdjął. Ona uniosła ze zdziwieniem brwi, lecz uległa, gdy zatańczy wokół niej jak co najmniej prynz. A ona mówi, chodź, chodź tu, chodź, lecz słońca wschód i opompi. Więc on zakłada arteko klosz, orkiestra tuż, on ani ruszy. Słuchasz tylko damy zawodzący płacz. Dama ciepła jak bułeczka, on by szybko czok, czok, czok, czok. Jak ta lampa musi w kącie stać. Lecz jak mama przykazała cały ranek, jak ta lampa a w kącie musi stać. A wróć do no. Joachim Karut i jego Fusion. Historia tego szwedzkiego producenta jest, proszę Państwa, niesamowita. I to jest kolejny przykład na to, że jak człowiek bardzo chce, to nie zawsze musi wyjść. Od lat próbował wejść na główną scenę muzyczną w Szwecji, co zresztą nie jest łatwe. Nie udawało się. Miał ochotę już to wszystko po prostu rzucić w kąt. Ale postanowił, że będzie tak niezobowiązująco produkował muzykę i wrzucał ją na popularny portal SoundCloud, z którego można pobierać muzykę, korzystać, odsłuchiwać. I okazało się, że wielu ludzi, którzy tworzy filmy, jakieś ilustracje zamieszczane w YouTube, szukało muzyki darmowej. Zaczęli odzywać się do tego producenta Joachima Karuda, czy mogą użyć tej muzyki. Okazało się, że ponad 600 tysięcy osób na świecie zaczęło korzystać z jego produkcji. No i dzięki temu stał się jednym z najczęściej odsłuchiwanych artystów właśnie na YouTube. A teraz już pod własnym szyldem imienia i nazwiska produkuje muzykę taneczną, ale współpracuje także z artystami produkującymi muzykę rock, pop, hip-hop, także New Soul. Alicia Keys, za chwilę później Charlotte Holmes, a na koniec zostaną nam dwa bardzo przyjemne utwory. We are lost and lonely people, and we're looking for a reason, and it's alright. So let's celebrate the dreamers. We embrace the space between us, 'cause it's alright. We're all in this boat together, and we're sailing toward the future, and it's alright. Better, we're the authors of forever, and it's alright. We are born on our own, and we die on our own, and we're here to make meaning of what happens in between. We could hate, we could love, we could doubt, we could trust, but we're here to make meaning for as long as we're breathing, and it's alright. Wherever you are, it's alright. Whoever you are, it's alright. If you fall in love like it's the first time, God knows it will be the last time. If you fall in love like it's the first time, God knows where there's life. Breakers, we are givers, we are takers, and it's alright. We are 7 billion stories, and we know defeat and glory, and it's alright, alright. We are born on our own, and we die on our own, and we're here to make meaning of what happens in between. We could hate, we could love, we could doubt, we could trust, but we're here to make meaning. Godzina 23. Charlotte Holmes, Let's Get. To jej debiutancki utwór, ale nieco podkręcony przez Ben McLean. Nine. Proszę Państwa, to była przedostatnia piosenka. Nie, jeszcze dwie mamy. Do zakończenia do 23. Później Polarny w Tropikach gorąco zaprasza na antenę Trójki. My usłyszymy się za tydzień, dokładnie po godzinie 20. Justyna Grabasz opracowała program. Michał Jakubik go zrealizował. Karol Gnat, bardzo dziękuję. Przed nami Andrew Marika, a później Kamau Adline i bardzo przyjemny utwór zatytułowany Mango. Dobrej nocy. Do usłyszenia. I just wanna go someplace far away, all covered in your perfume, telling me to stay. It's telling me to stay. I just wanna go. Wanna go, go, yes, I wanna go, I wanna go, go, with you. If I ask you, will you tell me? Would you trade love for any other therapy? Is this alright for us? 'Cause it's alright now for me. Is it alright? so leave now, 'cause I just wanna go. Go. Yes, I wanna go, I wanna go. So far away from all the things you do, things you do to me. Yes, I wanna go, I wanna go. Find another place, another you. Love me, it was selfish.